małym gronie domowników. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaprasza na stronę kultura-i-sport.gov.pl/Wielkanoc. Poznaj polskie obyczaje wielkanocne. Przeżyj ten czas zdrowo i bezpiecznie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna jest na Śląsku. W szpitalach brakuje miejsc. Niezależne białoruskie media alarmują w sprawie uwięzienia czworga polskich działaczy. Katastrofa Cessny na granicy Meksyku z USA. Zginęło 6 osób. Trzecia fala epidemii przewyższy drugą pod względem liczby zachorowań, powiedział minister zdrowia. Już teraz mamy więcej hospitalizacji niż jesienią. Minionej doby odnotowano prawie 32 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 448 osób. Tylko w ciągu doby do szpitali trafiło prawie 800 chorych na COVID-19. Najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku, gdzie notuje się ponad 80 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. W szpitalach brakuje miejsc, dlatego pacjenci z tego regionu będą przewożeni w razie potrzeby do innych województw, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Przy wykorzystaniu śmigłowców, samolotów będzie ewentualnie przewidywał transport pacjentów do innych regionów. Minister Niedzielski podkreślił, że rząd analizuje dynamikę zakażeń. Jeżeli nie będzie słabła, to na pewno będziemy rozważali kolejne obostrzenia. Prawdopodobnie już w kwietniu do Polski trafi jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson. Bardzo wstępne informacje, że mniej więcej 300 tysięcy dawek jeszcze w kwietniu dotrze do Polski. Do tej pory wykonano już ponad 5 755 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Liczba osób zaszczepionych dwiema dawkami zbliża się do 2 milionów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Należy zawiesić ratyfikację decyzji prowadzących do uruchomienia Europejskiego Funduszu Odbudowy po epidemii, powiedział minister sprawiedliwości. Według Zbigniewa Ziobry ratyfikacja może być sprzeczna z konstytucją. W ocenie lidera Solidarnej Polski akceptacja zapisów stanowiących fundusz wiąże się ze zgodą na zaciąganie długów. Ta decyzja, co się z tym wiąże, ma istotne znaczenie w zakresie tworzenia odpowiedzialności za długi innych państw, bo to chodzi o tą decyzję, która będzie oznaczać w konsekwencji, że polskie państwa, a więc polscy obywatele, będą ewentualnie w przyszłości płacić za długi innych państw, które nie są w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań. Na przykład Polsce przyjdzie w udziale płacić za długi Grecji czy Włoch. Parlamenty narodowe muszą ratyfikować decyzję o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, aby możliwe było uruchomienie funduszu. Dla Polski w jego ramach przewidziano ponad 57 miliardów euro. Zatrzymaniem prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i trojga innych działaczy organizacji zajmują się tamtejsze niezależne media. Szczególnie bliska jest im sprawa Andrzeja Poczobuta, który jest niezależnym dziennikarzem. Przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelika Orechwo mówi, że zarzuty stawiane zatrzymanym polskim liderom dotyczące podżegania do nienawiści na tle narodowościowym są niezrozumiałe. Dla nas to jest absolutnie niezrozumiały i absurdalny zarzut w stosunku do Związku Polaków. Nigdy nie byliśmy organizacją, która prowadzi do rozżegania właśnie na tle narodowościowym. Andżelika Orechwo zwraca uwagę na to, że Związek Polaków wielokrotnie uczestniczył w festiwalu kultur narodowych organizowanych na Białorusi. Natomiast ma też swoje prawa i obowiązki. Polska mniejszość narodowa zgodnie z konstytucją ma własne prawa. Działając tutaj na Białorusi, gdzie mieszkamy, bronimy własnych praw do poszanowania naszego języka, do możliwości nauczania w języku polskim i do szanowania historii i pamięci o naszych przodkach. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w poniedziałek mają się odbyć przesłuchania zatrzymanych liderów Związku Polaków. Cała czwórka ma zapewnionych adwokatów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. 6 osób zginęło, a jedna została ranna w katastrofie samolotu Cessna w graniczącym z USA stanie Sonora na północy Meksyku. Maszyna leciała do Tucson w Arizonie. Rozbiła się krótko po starcie. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Na pokładzie samolotu był urzędnik do spraw rozwoju stanu Sonora. Dziś niedziela palmowa, zwana też niedzielą męki pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy okres w roku liturgicznym, Wielki Tydzień. Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy, mówi ksiądz Waldemar Cisło ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Niedziela Palmowa to jest dla nas, myślę, że bardzo dobry czas do refleksji, bo mamy czytany opis męki pańskiej. Swoiste przygotowanie, żeby na chwileczkę się zatrzymać i przed tym triduum paschalnym pomyśleć, zobaczyć jeszcze tego Jezusa tak pięknie wychwalanego, tego Jezusa triumfującego przed tym, zanim zobaczymy go odrzuconego, biczowanego, wyszydzonego. I to jest, myślę, dla nas wszystkich ważne. Od 1986 roku, zgodnie z wolą Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Nasze potyczki dzisiaj z językiem angielskim i z językiem polskim. No, to proszę bardzo. No, no, go for it. Talk. Chciałbym rozstrzygnąć różnicę między dwoma sformułowaniami, Raf. I mam nadzieję, że ty mi w tym pomożesz. No. I like you a lot. Oh, thank to you. Jest you're welcome. Ale jest jeszcze drugi zwrot. Aha. I'm so into you. Czy te słowa albo zwroty znaczą mniej więcej to samo? I'm into you. I like you a lot. Thank you for the email from a listener on bb@polskieradio.pl. I like you a lot is po prostu bardzo cię lubię. Mm-hmm. I'm into you, I think, is a little bit stronger. Czyli it's mocniejsze. Przyciągasz mnie. I'm into you. Mm-hmm. Czyli pogrążyłem się w blasku twoich oczu. Oh, lovely. Yeah, it's a little bit more deep. It's a bit stronger. I'm czyli jeżeli you. Ktoś nam się podoba, to można powiedzieć I'm into you. Yeah, I'm into jeżeli you. Chcemy karty rozłożyć przed that's kimś. Right. I dig you. I'm into you. I'm into można you. Powiedzieć. No, to może jeszcze jedno. Go on then. I need to leave now. I got to go. To na koniec tak powinniśmy powiedzieć. Okay, I've got to go. Czy to mniej więcej to samo? I need to leave now to jest taki bardziej formalny, oficjalny język. I need to leave now. Takie bardziej dyplomatyczne. Okay, that's very interesting. I need to leave now. I've got to go. To muszę uciekać. No to jest już ostatni, co? Oh, you got another one? I'm okay. So mad at you. Aha. It's not true. However, I'm so pissed off at you. I'm mad at you is... Wkurzony jestem. I'm peed off with you or pissed off with you is very, very strong. Proszę państwa, it's very strong. Naprawdę niuanse językowe są obecne, proszę uważać, bo można powiedzieć, że to są różne intensyfikacje cechy w tych zdaniach. That's right, yes. If you have any questions to us, of course, write to us on bb@polskieradio.pl. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. That was Harry Styles and, of course, Watermelon Sugar. Today is the 28th of March, Mr. Piotr Firan, and today is Respect Your Cat Day. Myślałem, że znowu będzie Dzień Żarków, bo Dzień Żarków także jest dzisiaj w kalendarzu i tak się składa, że kilka tygodni temu znowu mówiłeś, że jest Dzień Żarków, ale dzisiaj sobie może darujemy te żelki, ale dzisiaj jest dzień. Respect Your Cat. Szacunku dla kota. Yeah. Do you have a cat or dog? Nie. Dog, tak. Bozzy. Bozzy is his name. Bozzy. Bozzy. So do you prefer dogs then, of course? Yes, of course. Do you know that there's a new study by researchers in Japan that cats... Wiesz, że to kot jest twoim panem. No, listen. Exactly, that's true, yeah. That cats, not dogs, don't avoid strangers who don't help their owners. Jeszcze raz, nie zrozumiałem okay. Zupełnie. Basically, dogs don't like people who don't help their owners. Oh, dogs don't like him. So if you have a dog, Bozzy, tak. And if you ask me for help, you say, Raf, please give me this, and I say no, the dog to will Bozzy, not like me. Bozzy will not like me, okay? Cats don't care. Szczeknąć na siebie, na przykład. Cats just don't care. This new research in Japan shows that cats just don't care. Basically, cats will do anything to get food. So if I say, Piotr, I hate you, if I smack you, if I hit you, and then give the cat food, the cat will be, yeah, whatever. Cats don't care. Proszę państwa, proszę nam ujawnić swoje preferencje, jeśli chodzi o to, co państwo wolą. Kogo w zasadzie? Czy koty, czy pieski? BB@polskieradio.pl. There's also a big theory, you know, that the reason why dogs are nicer to us and cats are not nicer to us is because dogs were domesticated. I don't know what that is in Polish. Domesticated, udomowić, zadomowić, przepraszam. Were domesticated 14,000 years ago and cats only 9,000 years ago. No to wszystko wyjaśnia. So dogs understand human emotions, cats don't. Być może jeszcze troszkę tysięcy lat musi minąć, żebyśmy I think I'm a dog person. Doszli do tego poziomu, co z psami, yeah, my ludzie. So. Dogs or cats, BB. Małpa Polskie Radio.pl. It's a 28th of March is a very important day because there's lots of things happening today. Lady Gaga's birthday is today, did you know? Wszystkiego dobrego. She's 34. 34? You like Lady Gaga, don't you? I love her. Do you know she's the first woman to have won the Oscar, the Grammy, the BAFTAs and the Golden Globes in one year? Utalentowana bardzo. She's quite amazing, isn't she? Może posłuchajmy tego, jak Lady Gaga rozpoczyna swój dzień. I start my day with a nice workout and then I take a shower or a long hot bath. Czyli najpierw trzeba zrobić trening, później wziąć prysznic i później można jechać na galę rozdania nagród. Na pewno she wins them all, doesn't she? Coś się przytrafi fajnego. Let's listen to her one more time. From Tony Bennett through Duke Ellington. Number one, never give up. Number two, never not listen to number one. Very wise words. So, propos rad na życie, jakie Lady Gaga otrzymała od Tonego Bennetta. That's right, never give up. You had a birthday recently as well, didn't you? Miałem. I've got something for you, Piotr. Really? I've got a present for you. On air, a present for Mr. Fidan. Tęcza. Piotr is 23. Oh, książki. Piotr doesn't read any books, so it's going to be problematic. Czytam. No, tell the listeners what you've powiedzieć. Got. Ragnarok, The Last Viking. Okay. I Tim Wikingiem. Tak, troszeczkę. Ryżowa broda. That's right, yeah. Nie wiem, jak to się stało. I Tim Harford, 50 Things That Made the Modern Economy. Piotr. To nie pasowało do kolekcji twojej domowej. Together with Lady Gaga. Thank you. Happy birthday, my friend. Thank you. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. Back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they are as empty as my conscience seems to be. It's never free. Pan Mariusz do nas napisał na bibi@polskieradio.pl. Raf, to bardziej będzie do ciebie pytanie. Mhm. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego w firmach i na mieście w UK ludzie mówią na powitanie "Are you all right?" lub "All right?" Yes. All right? Yeah, well, it's normal. If you see somebody in England, you say two things. You can say cheers, or you can say all right. All right. It's very, very southern English. All right, Piotr. All right. All right, po prostu się ma. All right. All right. All right. Pamiętam, miałem sąsiada w Londynie, Bena. Ben, nie wiem, myślał być może, że też jestem Anglikiem. Benjamin McDonald. Benjamin. I ja mówię, hello Ben, how are you? I on said, I'm fine, Andy. Andy. Andy. Ja tak na początku się skonsternowałem, a chociaż później jakoś tak połączyłem kropki, że Andy to oznacza and you. And ye. Tak, ye się Andy, mówi. Andy, tak. Andy. Chociaż mam też kolegę, Grzegorza, pozdrawiamy go serdecznie, który pojechał do Londynu, wyszedł na dwór, wrócił do hotelu i pani w recepcji pyta się, what's someone like? Grzegorz zupełnie skonsternowany, nie wiedział, o czym ona mówi, więc powtórzyła. Powiedział, once again, please. Yes. No i ponownie padło, what's someone like? Wiesz, co chodziło. What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like, of course. Proszę państwa, trudno czasami to zrozumieć. My spodziewamy się pięknego języka angielskiego, być może tak bardziej z amerykańskim akcentem, bo Amerykanie wypowiadają wszystko tak klarownie. No, czasami. Czasami. Czasami. Zależy, w jakim slangu jesteśmy. W Nowym Jorku niekoniecznie zrozumiemy te wszystkie skróty, ale Brytyjczycy rzeczywiście bardzo wygodnie siedzą w swoim fotelu na Wyspach Brytyjskich i no, można powiedzieć, że rozsmakowali się w języku. That's right. I mean, going back, wracając do pytania, all right znaczy po prostu siema. Nie? Or you can have say cheers as well. Można powiedzieć, odpowiadając na pytanie pana Mariusza, że to po prostu takie slangowe. Tak. Grzecznościowy zwrot. Tak. So, jeśli ktoś się zapyta all right, może też odpowiedzieć all right. Yeah. No, okay. So, Piotr, all right? All right. hard to reach. Your smile's turned into pain. It's the same release. And you always know. And you always know. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. Lightning in your eyes, you can't speak. You've fallen from the sky down to me. I see it in your face, I'm relieved. I'm your summer girl, I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm so good, I'm so good, I'm so good. Around the corner at you, from over my shoulder, I need you. I need you to understand, these are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me. Love that song, Summer Girl by Haim. That's such a good tune. What did you think? Bardzo przyjemna, klimatyczna. Idealna na niedzielny poranek. The bass, the bass guitar on there is fantastic. Have you been following the news about the Suez Canal? Oczywiście. I co? Też, co mi powiesz? Zablokowało się wszystko. Tak się zastanawiałem, jak ja bym nawigował tym statkiem. Podobno wiał silny wiatr, było bardzo dużo kontenerów zapakowanych. Poważnie się zastanawiasz, tak, co by było, jak ty byś nawigował? Nie, tak wiesz, czasami łatwo stracić kontrolę, zwłaszcza kiedy nawierzchnia jest śliska. So what do you do at home? Się zastanawiasz, gdyby jest był pandemia, kapitanem statku. Naprawdę jest dużo czasu. Plenty of time to think about bizarre things. I've got something bizarre for you, very bizarre. The Suez Canal. There's a memorandum, a memo. Nie wiem, jak po polsku mówi się memorandum. Tak samo? Tak. A memo has been declassified. Czyli otworzyli jakby księgi. The US, the United States military, had a plan in 1963 to make an alternative Suez Canal. Gdzie, przepraszam? Through Israel. Aha, czyli... Sharm el-Sheikh, you get to the top of Sharm el-Sheikh and you basically make a canal through the Negev Desert, right to the north. Co poszło nie tak, że się nie udało? Right. This was the plan. They wanted to blast a canal, blast, with bombs through Israel. Czyli miał być wybuch? Wiele wybuchów. So according to the plan, the US were thinking of using nuclear bombs. Uwaga, nuclear bombs. To make a canal through the Dead Sea, across the Negev Desert, for 160 miles. Okay? They would need 4 2-megaton bombs every mile to do this. So that would be 520 nuclear bombs. Wiele rzeczy można zarzucić Amerykanom, ale na pewno rozmachu kreatywności tutaj nikt nie postąpił. Can you imagine the new Israeli canal, 520 nuclear bombs? Fantastic. Nie wiem, jak to spuentować. We can't, can we? If you have any ideas about how to save the earth, bb@polskieradio.pl. That was The Commitments in the Midnight Hour from a fantastic film, The Commitments, the film. Piotr, you're looking at me as if you have a question. Mamy e-mail od Another one? Pana Macieja, związany z wymową. Ja chcę i ja nie będę, czyli I want i I won't. I won't do it. Okay. I want you. Right, okay. Jak to rozróżnić? Jak sprawić, żebyśmy wiedzieli, którego w danym momencie okay. używamy? Chcę, want. Mm-hmm. Or in American, I want. I want. I want. I want it. Niech... what was the other one? Nie będę. Nie będę. Won't. Czyli want, won't. Won't. Won't. Yes. I want, I won't. Big, big difference. Big, big difference, naprawdę. To może teraz zajmiemy się słowem sheet. Sheets of paper, sheets. Klasyczny błąd, yes. Sheet. And be careful, sheet is not the same as shit. Shit is short and sweet. So sheet is long, shit is short. Please, please don't confuse these two words, because Piotr often does. Nieprawda. You said it today. Or were you being bad, were you being bad at me? Chciałem po prostu, żebyś zobaczył, jaka jest różnica. Okay. Żebyś mi pomógł zidentyfikować. Oh, it was a joke. Odpowiednie... Yeah, that was a joke. Oh. You didn't get it. Dzięki, dzięki. I'm doing good, I'm on some new shit. Been saying yes instead of no. I thought I saw you at the bus stop, I didn't though. Night. I hit the Sunday matinee. You know the greatest films of all time were never made. I guess 'Cause you never know, never know. And if you wanted me, you really should've showed. And if you never bleed, you're never gonna grow. And it's alright now. But we were something, don't you think so? Roaring twenties, tossing pennies in the pool. And if my wishes came true, it would've been you. In my defense, I have none for never leaving well enough alone. But it would've been fun if you would've been the one. Shit. Having adventures on your own. You meet some woman on the internet and take her home. We never painted by the numbers, baby, but we were making it count. You know the greatest loves of all time are over now. I guess you never know, never know. Another day waking up alone. But we were something, don't you think so? Roaring twenties, tossing pennies in the pool. And if my wishes came true, it would have been you. In my defense, I have none for never leaving well enough alone. But it would have been fun if you would have been the one. Persist and resist the temptation to ask you if one thing had been different. Would everything be different today? We were something, don't you think so? Rosé flowing with your chosen family. And it would have been sweet if it could have been me. In my defense, I have none. Digging up the grave another time. But it would have been fun if you would have been the one. Ooh. That was Taylor Swift and The One. And very important day today is we've had Respect Your Cat Day, we've had Lady Gaga's birthday, and today is National Hot Tub Day. Czy ty jesteś bardziej za wanną, czy za prysznicem? Difficult question. I like my showers and I like my baths. Depends on circumstances. It does depend on the circumstances and the level of dirt on your body. Tak, oczywiście. Taylor Swift, ty masz, zdaje się, słabość, ale byłeś sceptyczny. Czyż nie? Very, very skeptical, but the last few albums are very, very good. To może kilka słówek na temat kąpieli i wanny. Jacuzzis, pools, and hot springs have long been a place to relax and rejuvenate. And there are few things the wealthy enjoy more than relaxation. Some even buy bathtubs that are double, triple, or even quadruple the price of the average home. Today, we're going to take a look at the most expensive bathtubs ever made. Wyobrażasz sobie, że masz taką ekskluzywną, piękną wannę, wychodzisz już po kąpieli i Taylor Swift podaje ci ręcznik. Widzisz to? Just give me a moment. Yes, I used to live in a house. It was not my house, I rented the house. No, musisz przyznać, że ja stworzyłem przyjemniejszą wizję, bo ty wpakowałeś mnie na minę w kanale sueskim, a ja proponuję ci piękny poranek z Taylor Swift. I don't think she's that. I love her music, but that's about it. Okay, so she could sing to me. I used to live in a place where we had a huge bath. It's like we had a jacuzzi. And we used to use this jacuzzi like every single night. It was incredible. I love good baths because, of course, today is... Czyli były bąbelki. Zawsze są bąbelki. Because today is National Hot Tub Day, czyli Dzień Wanny, isn't it? Posłuchajmy o luksusowej wannie teraz. Number one, the Jewel. As I'm sure you can assume, the most expensive bathtub in the world is also made of petrified wood. However, this one was made by a different designer who went on a much different expedition, and it cost $2 million. Nigel Fenwick, the interesting mind behind this tub, known as the Jewel, went into the Indonesian forest himself to hunt for the petrified wood. He claims he can feel the energy of the crystals inside the petrified wood as he hunts through the jungle, and though I can't confirm or deny that, I can say that spiritually sells. He and his team found a 16-ton trunk, which they drug back to Europe to get to work on. Fenwick carved the tub using his own two diamond blades, which was a time-consuming process, and after 8 months working 8-hour days, the tub was finally complete. Fenwick, much like Krupp, claims the petrified wood is a material with healing properties. Though there aren't any scientific studies proving that, there are studies that show that wooden furniture can reduce blood pressure and stress, improve the air quality, and elicit feelings of warmth and relaxation. Wyobrażasz sobie, że właśnie tego typu, no, meble, nie wiem jak nazwać wannę. Mebel, isn't it? Jest mebel. W tym przypadku to jest mebel. Jeżeli są zrobione z naturalnych tworzyw, $2 million. Uspokajają twoje ciśnienie krwi. I'm not surprised. Został wynajęty odpowiedni albo odpowiedniej wielkości bagażnik, żeby przetransportować do Europy. Petrified wood. Chodzi o zdrewniałe. Węgiel. Petrified wood. No, jest spetryfikowane drzewo, isn't it? Tak, spetryfikowane. Skamieniałe. No to skamieniałe, no to sztywne. Tak? Nie, yeah, sztywne, yes, a węgiel. Yeah, it's wood that has been petrified. Do tego specjalne wiertła z diamentem. That's right, yeah. Yeah, diamentowe. Za pomocą których została wyżłobiona. Incredible. $2 million for a bath. Ciekaw jestem, ile drzew z lasów indonezyjskich zostało zużytych. If you had $2 million, what would you spend it on? If you could buy something for your house. Nie na wannę. Ja lubię skromne rzeczy. So what would you buy? I would give it to you. Oh, you're a beautiful man. Talking Heads, gadające głowy. That's what we are. World, world life. I've read some fantastic news, Piotr. Fantastic news. I can't wait. A French monastery. Thank you. COVID has been attacking French monks. Mnisi. To oni jeszcze istnieją? Kiedy jechałem w Alpy do Walceni, widziałem bardzo dużo. Istnieją? Widziałem bardzo dużo opuszczonych klasztorów. Nie, opuszczonych klasztorów. Piękne. Really? Piękne budowle. Fantastic. The part of Europe. Many, many years ago, really. Zwłaszcza w Alpach są umieszczone bardzo wysoko i trudno tam dotrzeć. Oh, wow, I didn't realize that. Well, a French monastery in Burgundy, south of Dijon, has launched an emergency online sale of cheese. Czyli wyprzedaż sera była. Yes. Na fondue. It usually sells its cheese only to restaurants and only to visitors, but the corona crisis means that no one's buying. So this has meant that these 19 Trappist monks, was it Trappisti? I don't know what it is. Trappisti. Is it? 19 Trappist monks. Co byś przygotował, gdybyś kupił taki ser na wyprzedaży? No, przyznaj się, na śniadanie na przykład. Just cheese. Jak to cheese, tylko cheese? Well, a glass of wine. Glass of good wine, I think. Mm-hmm. To po południu raczej już by się przydało. No, what? Dlaczego właśnie? A risotto nie? No. Z borowikami? Do tego dużo sera? A slab of cheese, that's enough. So English. I am. Well, maybe with a big sausage. That would be aubergine. Nice. Aubergine. Carrots, yeah. Does love it that. Fit to each other? Always. Really? Yeah, aubergine and sausages are fantastic. So, winogrona pasują do sera. Oh, that's true. Krakersy też. That's true, yes. So, right, 19 Trappist monks, they have 4,000 cheeses, 3 tons. And they can't get rid of it. And you can buy it now. You can go online and buy this cheese. The minimum order is 2 cheese wheels, €23 each. So €46... And you've got some French Dijon Burgundy cheese. Not bad, eh? Maybe sausage stuffed with cheese. To także jest jakaś opcja. Yeah, and I'd say baked beans as well, if it's English. Śniadanie powinno być kaloryczne, proszę państwa. Czekamy także na państwa komentarze na naszym fanpage'u facebookowym. That's right, I forgot. Nie bójmy się użyć tego słowa fanpage. Bed and Breakfast w Trójce, tam także dużo przestrzeni dla państwa. I'm on an island, even when you're close. Can't take the silence, I'd rather be alone. I think it's pretty plain and simple, we gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we shouldn't say we're good. So let's at least agree to go our separate ways. Not gonna judge you when you're real. Somebody else, long as you fail. You won't be pissed when I do it myself. Let's end it like we shouldn't say we're good. No need to hide it. Come get what you want. This won't be a burden if we both don't hold the grudge. I think it's pretty plain and simple, we gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we shouldn't say we're good. You job. We're good. We're very, very good. Yes, we are. If you have any emails to us... We're not modest. We're not modest, but we're good. No, I mean, we're good together. Yeah. No, but that doesn't mean we're good. It means we're good. Yeah, we're good. Do you know what that means? I know that. Okay. But I'm not going to explain. We're good means... Jesteśmy okej ze sobą, nie kłócimy się. Yes, we are. Right. So we're good doesn't always mean... Jesteśmy super, tylko że nam się układa dobrze. Mm-hmm. We're good. So, if you have any emails to us, guys, bb@polskieradio.pl or write to us on our Facebook page. Pani Małgorzata pisze, zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby próbować szukać angielskich odpowiedników polskich zwrotów, mając a bilingual native speaker at hand, czyli chodzi o ciebie. Aha. Wszyscy bawimy się tłumaczeniami typu dziękuję z góry, thank you from the mountain. Mm-hmm. Zastanawiam się, co mamy zrobić, gdy natrafimy na idiom face the music, na przykład. Face the music, wypić piwo, którego się wyważyło, naważyło. Naważyło. Face the music, po prostu stawić czoła. Yeah, yeah. Tak? Face the music. Ale jeszcze są inne propozycje. To nie moja bajka. To nie w moim stylu. Not my piece of cake. Yeah, not my piece of cake. That's not my cup of tea. Okay, not my cup of tea. That's not my cup of tea. Exactly. Jestem w kropce. I'm in the dot. Com. No. I'm confused, maybe. Podobnie, I'm in a spot. I'm in a spot? Albo można mówić, I'm in the lurch. Lurch się pisze CH. Or I've hit a wall. Natrafiłem na przeszkodę. Róbmy swoje. Róbmy swoje. Let's do our own thing. Mm. Róbmy swoje. Bardzo podobne. I nie wiem, to nie pasuje, I went out. Zróbmy zrzutkę. Zróbmy zrzutkę. Zrzutka. That's zrzutka. Very, very common in English, especially in work, in offices. Let's all chip in. Let's chip in. Chip in. Dołóżmy się. Or let's have a whip round. Whip, W-H-I-P, round. Let's have a whip round. Zrzutka. bb@polskieradio.pl Load up my guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights up, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us, a mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. Time to say goodbye. Oh yeah, unfortunately. Yes. Thank you very much, Piotr Fidan. Słyszymy się za tydzień, proszę Państwa, czyli Wielkanoc, yes. Rafuzar. Have a great, great week. Enjoy your day. I'm worse at what I do best. And for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello. Autopromocja. Ciepłe brzmienie, niebanalne harmonie i piękny głos. Wszystko to można powiedzieć o twórczości wokalisty i perkusisty Marka Niedzielskiego. Ten wrocławski artysta pojawi się w Trójce już dziś. Transmisja koncertu na antenie tuż po 19:00.